Autopromocja. Tu Gaba Kulka. Już dziś od 15 do 17 będę gościć w rezydencji, a wraz ze mną muzyka, której słucham na co dzień i od święta. Zapraszam. Autopromocja. Ranny wzmacniacz. Dzień dobry, w programie trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. Dziś w audycji obchodzimy z lekkim wyprzedzeniem okołotygodniowym urodziny Paula Simonona, basisty, też wokalisty, po części kompozytora z klasycznej grupy punk rockowej The Clash. Rozpoczęliśmy jedynym utworem w dyskografii The Clash, w którym Paul Simonon zaśpiewał. Nie tylko zagrał na gitarze basowej, ale również zaśpiewał tylko raz, ale bardzo skutecznie, bo to kompozycja uznawana za jeden z najlepszych fragmentów całej twórczości zespołu The Clash. Paul Simonon, oprócz tego, że był, nadal jest i basistą, wokalistą, kompozytorem, autorem tekstów, jest też plastykiem i artystą sztuk wizualnych. Zaczynał od szkoły artystycznej i właściwie to jego drugi zawód, można powiedzieć. Ma na swoim koncie wiele różnego rodzaju wystaw. Ale my przechodzimy do muzyki. Za chwilę trzy razy The Clash z wczesnego okresu twórczości. Zaczynamy od utworu Police and Thieves. Oczywiście to są te nagrania, w których gitarę basową Paula Simonona słychać w stopniu największym. Oh,

Słuchaliśmy nagrań grupy The Clash, po kolei Police and Thieves, fragment debiutanckiego albumu tego zespołu, później White Man in Hammersmith Palais, piosenka, która wydana na singlu nie znalazła się na płycie długogrającej, tej oryginalnej, brytyjskiej, ale dołożono ją do wersji amerykańskiej. No i wreszcie jako trzeci utwór Rudy Can't Fail, fragment jednego z najważniejszych albumów w całym dorobku The Clash, London Calling. Kolejna trójka przed nami, tym razem zaczynamy od utworu Charlie Don't Surf z albumu Sandinista. Thank you.

Decisions bugging me. Decision, they molest us. If you don't want me, set me free. Say let me kill us, you got me. Exactly whom I'm supposed to be. Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know. Should I cool it or should I blow? Should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So you gotta let me know. Should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now? Charlie Don't Surf, This is Radio Clash i na zakończenie najbardziej rozpoznawalny utwór z całego dorobku The Clash. To jest nagranie, które znają nawet ci, którzy o zespole często nie słyszeli, czyli Should I Stay or Should I Go. Oczywiście Paul Simon na basie, a oprócz niego Mick Jones, gitara, śpiew, Joe Strummer, śpiew, gitara i Topper Head-on, perkusja, instrumenty perkusyjne. Teraz tylko jedno nagranie Paula Simonona. To będzie utwór skomponowany i nagrany przez Boba Dylana na płycie Down in the Groove. Sally Sue Brown. własną kompozycję i też do własnego tekstu śpiewał Bob Dylan, a na basie grał Paul Simonon. Teraz już przechodzimy do lat 90., kiedy to Paul założył zespół Havana 3AM z Gary Myrickiem, amerykańskim gitarzystą i wokalistą, i za chwilę trzy utwory właśnie w wykonaniu tej grupy. Jeśli chodzi o stylistykę, to trochę punk rocka, trochę rockabilly, trochę surf rocka, trochę latino, zresztą wszystko zaraz się okaże. Zaczynamy od utworu Hey Amigo. Thank you. Hey Amigo, Joyride i Reach the Rock. To była grupa Havana 3AM. Teraz wkraczamy już do wieku XXI, kiedy to powstała supergrupa The Good, The Bad and The Queen, którą założył Damon Albarn, którego oczywiście nikomu przedstawiać nie trzeba, grupa Blur, Gorillaz i nie tylko. Poza tym Simon Tong z zespołu The Verve, Tony Allen, perkusista znany głównie z nagrań z Felą Kuti, no i wreszcie Paul Simon na basie, także śpiewający w chórkach, a całość jako producent wyprodukował Danger Mouse. Herculean, jeden z największych przebojów w dorobku zespołu The Good, The Bad and The Queen. Wcześniej Kingdom of Doom, również przebój singlowy, a na początku History Song. Wszystkie nagrania pochodzą z płyty debiutanckiej formacji, która ukazała się w roku 2007 i dotarła do drugiego miejsca brytyjskiej listy bestsellerów albumowych. Za chwilę jeszcze utwór tytułowy z tego samego wydawnictwa, a później fragment płyty Plastic Beach. Utwór tytułowy, w którym również na basie zagrał Paul Simonon.